Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Jeżeli jeszcze Państwo tego nie usłyszeli, to być może będziemy pierwsi. Święta, święta i po świętach. Ale zapraszamy bardzo ciepło i serdecznie na audycję Między Dniem a Dniem. Całość audycji przygotował Jacek Frencel, a mówić do Państwa będzie Tomasz Miara. Dzisiaj mamy poniedziałek, to jest 27 grudnia, to jest 361 dzień tego roku. Słońce jest w znaku Koziorożca, wstanie o 7.45, a zajdzie o 15.29, czyli poniedziałek będzie trwał 7 godzin i 44 minuty. Proszę pamiętać dzisiaj o tym, że imieniny obchodzą Cezary, Fabiola, Jan, Maksym, Mateusz, Teodor i Żaneta. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zajrzyjmy do dzisiejszego kalendarium, co przynosi nam 27 grudnia. Ano w 1856 roku w Warszawie zapalono pierwsze 92 latarnie gazowe. Postawiono je wzdłuż ulic Ludnej, Książęcej, Nowego Świata i Krakowskiego Przedmieścia, a także na Placu Zamkowym. W 1882 roku w Warszawie na 400 tysięcy mieszkańców było około 2000 latarni gazowych. Rok 1918 wybuchło powstanie wielkopolskie. Polacy domagali się zwrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczpospolitej, umocniającej swoją niepodległość. Wybuchło w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali niemal całą prowincję poznańską. Walki zakończyły się politycznym i militarnym sukcesem oraz podpisaniem rozejmu polsko-niemieckiego 16 lutego 1919 roku w Trewirze. Rok 1928 powstało państwowe przedsiębiorstwo Linie Lotnicze LOT. Faktyczną działalność rozpoczęły 1 stycznia w 1929 i są jedną z najstarszych nadal działających linii lotniczych na świecie. Pierwszą flotę stanowiło 21 samolotów pasażerskich. Rok 1979 w miejscowości Cortina d'Ampezzo we Włoszech odbył się pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Historycznym triumfatorem został Austriak Toni Innauer. Rok 1983. Jan Paweł II odwiedził w rzymskim więzieniu zamachowca Mehmeta Ali Akcze. Spotkanie trwało 25 minut, rozmowa odbyła się w cztery oczy, a papież przebaczył Akczy. Rok 1991. Polska uznała niepodległość Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Rok 1995. Marek Kamiński jako pierwszy Polak zdobył biegun południowy. Wyruszył z Berkner Island, a 1400 kilometrów przeszedł w 53 dni. Wcześniej, 23 maja w 1995 roku wraz z Wojciechem Moskalem zdobył biegun północny. I tylko dla przypomnienia, 27 grudnia, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. A za chwilę podpowiem Państwu, jaka dzisiaj czeka nas pogoda. Między dniem a dniem. Uprzedzałem, że zdradzę Państwu szczegóły dzisiejszej pogody. Na razie mogę uprzedzić tylko tyle. Noc jest mroźna. A jak bardzo mroźna? Proszę posłuchać szczegółów. W tej chwili jest pogodnie, jedynie na południowym wschodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie lokalnie słaby śnieg, miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. No i ten mróz, minus 18 lokalnie na północnym zachodzie oraz w kotlinach karpackich, minus 15 do minus 10 w przeważającym obszarze Polski i nawet do minus 3 lokalnie w tej chwili nad morzem. A co nas czeka w dzień? Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na południu i zachodzie wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od minus 8 lokalnie na Pomorzu Wschodnim, minus 5 do minus 3 na przeważającym obszarze kraju, do plus 2 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem po południu dość silny i porywisty. My oczywiście życzymy Państwu pogodnego, miłego poranka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zaczynamy audycję od sytuacji epidemicznej. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, minionej świątecznej doby odnotowano 6252 nowych zakażeń koronawirusem. Szpitale zaraportowały o 16 zmarłych pacjentach chorujących na COVID-19. Obecnie zajętych jest 20 838 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Pod respiratorami przebywa 2028 osób. Jak wynika z danych resortu zdrowia, kwarantanną jest objęta